حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ کارخانہ داروں سے کس طرح دین کا کام لیا جائے، خصوصاً بڑے کارخانے کے مالک پر بہت زیادہ کوشش کی جائے، جب وہ دلچسپی لینے لگیں تو ان کا ذہن بنائیں کہ آپ کے پاس جو مزدور وغیرہ کام کرتے ہیں آپ ان کی آخرت کی بہتری کے لیے کوشش فرمائیں، آپ کی تھوڑی سی توجہ سے انشاءاللہ عز وجل یہ لوگ نمازی بن جائیں گے۔ مزید کارخانے دار سے درخواست کریں کہ آپ کسی گاڑی کا بندوبست فرما دیجئے تاکہ ہفتہ وار اجتماع میں آپ کے ملازمین شرکت کر سکیں، نیز ان کو اس بات پر آمادہ کریں کہ ہر ملازم ہر ماہ 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کریں۔ دیکھیے صرف کارخانے کے مالک کو کہہ دینا اور ان سے ہاں کہلوا لینا کافی نہیں، کسی اسلامی بھائی کی ذمہ داری لگانی ہوگی کہ وہ کارخانے پر جا کر درس و بیان کی ترکیب کرے، ہفتہ وار اجتماع میں سب کو ساتھ لائے اور مدنی قافلوں کی ترکیب بنائے، 2-1 بار اجتماع میں وہاں سے گاڑی آ جانے پر مطمئن ہو کر بیٹھے نہ رہے، مسلسل جد و جہد جاری رکھیں یہاں تک کہ اس کارخانے میں ذمہ دار مبلغ تیار ہو کر وہاں کا مدنی کام خود سنبھال لیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔